www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adiruhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے پیارے بھائیو، اجتماع ہوا، اجتماع کیا مطلب ہے؟ اجتماع کا عربی کا لفظ ہے اجتماع، اس کے معنی جمع ہونا، جمع ہونا. کس چیز کا جمع ہونا؟ لوگوں کا جمع ہونا. لوگوں کا جمع ہونا تو دوسرے درجے میں ہے، پہلے درجے میں محنتوں کا جمع ہونا، اس کو اجتماع کہتے ہیں. ایک محنت آپ نے اجتماع سے پہلے کی ہے، اب ایک محنت اجتماع کے بعد ہوگی، لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور جو اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے اپنے گھر جائیں گے، وہ گھر جا کے گھر کی محنت کریں گے، مقام کی محنت کریں گے، جس کو آباد کریں گے، لوگوں کو نمازی بنائیں گے، اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے. یہ سب محنتوں کے جمع ہونے کا نام اجتماع، جمع ہونا. اس لیے یہ ساری محنت جمع ہو جائے، یہ ہمارے اجتماع کی کامیابی ہے. خالی دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ اتنے لوگ آئے تھے اور پندرہ میں آئے تھے، دو میں آئے تھے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک محنت کا میدان قائم کرنے کی بات ہے. اس محنت کا ایک میدان قائم ہو جائے، ہر آدمی کی کامیابی ناکامی کا تعلق اس کی صحیح اور غلط محنت پر ہے. جس کی محنت صحیح ہوگی وہ کامیاب ہوگا، جس کی محنت صحیح نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگا. دنیا میں دو محنتیں ہیں، ایک چیزوں کی محنت، ایک عملوں کی محنت. ایک چیزوں کی محنت، ایک عمل کی محنت. ان دونوں سے دنیا ہے، دنیا میں چیزوں کی محنت ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہے، نئی نئی شکل اس کو دی جاتی ہے، نئے نئے ماڈل بنتے ہیں، نئی نئی ڈیزائنیں بنتی ہیں. یہ ایک محنت ہے، یہ چیزوں کی محنت کی جاتی ہے. اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ ضرورت کے لیے، راحت کے لیے یا عیش کے لیے، اور کوئی اس کا استعمال نہیں. اتنا ہی یا اپنی ضرورت کے لیے بنائیں گے، یا راحت کے لیے بنائیں گے، یا عیش کے لیے بنائیں گے. اور ایک محنت ہوتی ہے عمل کی. آدمی کو اللہ نے سر سے پاؤں تک عمل کے لیے پیدا کیا ہے. آدمی خود اپنی ذات سے عمل کی ایک مشین ہے، آنکھوں کا عمل، کانوں کا عمل، ہاتھ پاؤں کا عمل، دل دماغ کا عمل، یہ سب دین میں اور دین کی دعوت میں اس پر زور دیا جاتا ہے کہ اپنی عملی زندگی صحیح کرو، اس سے ہوگی کامیابی. غریب آدمی اپنے صحیح عمل سے کامیاب ہو جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ جو مہاجرین غریب تھے، فقیر تھے، یہ فقرائے مہاجرین، یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ غریب ہے، فقیر ہے، لیکن ان کی عملی زندگی صحیح ہو گئی. یہ مالداروں سے، وہ مالدار جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان سے بھی 500 سال پہلے جائیں گے. جو جنت میں جانے والے تھے اپنے گناہ کے وجہ دوزخ میں جانے، ان کی وہ پہلے رخ سے کر دیں گے. تو غریب اپنی غریبی سے کامیاب ہو جائے گا اپنے عمل سے. وہی اصل ہے. انما ہی اعمالکم افسحا لکم، حدیث شریف میں یہ تمہارے اعمال ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھ رہا ہوں کس کے کتنے ہیں. پھر جو اپنے عمل میں خیر دیکھے تو وہ اللہ کا شکر کرے، اپنے عمل میں خیر نہ دیکھے تو کسی کا قصور نہ سمجھے، اپنا قصور سمجھے. اس لیے اس محنت میں اسی پر زور دیا جاتا ہے کہ اپنا عمل بناؤ، صحیح عمل بناؤ، دنیا کو دین بنا دو. کیا بنا دو؟ اپنی دنیا کو دین بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نسخہ لے کر آئے ہیں کہ دنیا دار کی دنیا دین بن جائے. کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، یہ بات غلط ہے. ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم تو دیندار ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میں دنیا دار ہوں. الدنيا دار من لا دار لها ولها يجمع من لا عقل له. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. دنیا دار تو ایسا ہے کہ کوئی گھر نہیں ہے، کیونکہ جو گھر ہے وہ چھوٹ جائے گا، اور آخرت اس نے بنا ہی نہیں ہے، دنیا دار بنا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا دار ہوں، بلکہ میں دیندار ہوں. میرے کانوں میں اذان کہی گئی ہے، جب سے پیدا ہوا تھا تو میرے کان میں اذان کہی گئی ہے. مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان کہے، ایک کان میں اقامت کہے. اس کو اللہ کی سنا رہے، اللہ کی بڑائی سنا رہے بچے کو. یہی سے اس کا ایمان عمل شروع ہو گیا ہے. اسی سے دنیا دار ہو گیا. مسلمان کی دنیا وہ تو دین بنانے کے لیے ہے، جیسے کھیت مال لینے کے لیے ہے. کھیت اسے مال لیتے ہیں، اناج لیتے ہیں، گنا لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں، پھر جو اور آگے ہوتے ہیں وہ تیل نکالتے ہیں، سونا لیتے ہیں. ہاں وہ مٹی ہے، اس میں سے لیتے ہیں. دنیا، یہ دنیا دین بنانے کے لیے دی گئی ہے کہ اپنی دنیا اس میں دین بناؤ. دین بنے گا پھر یہ دنیا قیمتی ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نسخہ دیا کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ, جیسے مٹی کو سونا بناؤ. مٹی کو کوئی سونا بنائے, تانبے کو سونا بناوے تو بڑا کیمیا گر بڑا کاریگر ہے, پتہ نہیں بنتا نہیں. میرا لوگ کہتے ہیں کہ یہ سونا بناتے ہیں, یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہم نہیں جانتے. لیکن دنیا کو دین بنانا کیوں بن جائے گی؟ کیسے بنے گی؟ یہ اس کے بنانے کے لیے, یہ اس کے بنانے کا سامان دیا ہے. دنیا سامان ہے اس کا, تو دنیا کو دین بنانے کا. کہ مسلمان ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھے, کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ حکم کے بغیر کامیابی نہیں ہے, تو وہ ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھے. دوسرے نمبر میں اللہ کا حکم پورا کرنے میں نبی کا طریقہ دیکھے. تیسرے نمبر میں اپنی نیت کو اچھی بنا لے, حکم پورا کرنے میں, نبی کا طریقے پر چلنے میں اپنی نیت اچھی. یہ تین باتیں ہو گئی تو دنیا دین بن جائے گی. اپنی تجارت میں خدا کا حکم دیکھے, اپنی تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھے, اور نیت اچھی بنا لے کہ مجھے اسے اپنی آخرت بنانی ہے اس لیے کماتا ہوں, تو اس کی تجارت دین بن جائے گی. اس کو دین سیکھنا پڑے گا تو اس کی تجارت دین بنے گی, اس کی ذمہ داری دین بنے گی, اس کا کھانا سونا بھی دین بنے گا. معاذ بن جبل ایک صحابی ہیں, بہت مشہور صحابی ہیں, حلال حرام کے بڑے عالم ہیں. وہ یہ کہتے تھے, ان کو ابو موسیٰ اشعری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا تبلیغ کے لیے, دونوں کو علاقے دیے تھے, آپ اس علاقے میں کام کرے, آپ اس علاقے میں کرے. وہ اپنے علاقوں میں کام بھی کرتے تھے, کبھی آپس میں ملتے بھی تھے. حدیثوں میں اپنے اپنے سناتے تھے کہ کیا کیا کیا کیا, کہ رات کو کیا کرتے ہیں. ابو موسیٰ نے کہا کہ میں رات کو تلاوت کرتا ہوں. معاذ بن جبل نے فرمایا میں تو سو جاتا ہوں اور پھر اٹھ کر کے کرتا ہوں, پس جاتا سو جاتا ہوں. اور اپنے سونے کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی, کہ میں اپنے سونے میں بھی مجھ کو ثواب کی ایسی امید ہے جیسے اٹھ کر کے عبادت کرنے میں عبادت ثواب کی امید ہے. اٹھ کر کے عبادت کرنے میں ثواب کا یقین ہے, کہ ایسے ہی لیٹ کر سو جانے میں بھی مجھ کو ثواب کا ایسا ہی یقین ہے. سونے پر بھی اللہ مجھے ایسا ہی ثواب دیں گے جیسے اٹھ کر عبادت کرنے پر ثواب دیں گے, اس لیے میں تو ایسا کرتا ہوں. اور یہ سنایا ہوں کیوں؟ یہ سونا بھی اچھی نیت سے ہے, یہ سونا بھی سنت طریقے پر ہے, یہ سونا بھی حکم کے مطابق ہے. وہ سونا نہیں جو منع ہے. حدیثوں میں ہے عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا, یہ حضور کو پسند نہیں تھا. تو یہ سونا عبادت ہو گیا. وہ خود کہہ رہے ہیں مجھ کو اپنے سونے پر ثواب کی ایسی امید ہو یقین ہے جیسے اٹھ کر عبادت کرنے پر. تو آدمی اپنی نیت سے اور حکم پر عمل کرنے سے اور طریقہ کا اتباع کرنے سے اپنی دنیا کو دین بنائے گا. کھانا بھی دین, پینا بھی دین, شادی بھی دین, ہر چیز دین. اتنا ہی فرق ہے, اپنی مرضی سے کرنا, اپنی خواہش سے کرنا, یہ دنیا بنے گا. اور حکم سے کرے तरीके से करे, अच्छी नीयत से करे तो दिन बनेगा। बाकी इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको सीखना पूछना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से हिदायत मिलती है, ये मेहनत करो, हुक्मों की मेहनत करो, हुक्मों की मेहनत ये हिदायत का जरिया बनती है। अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, अंदर नूर पैदा करते हैं दिलों में, जिससे आदमी सही रास्ते की तरफ चलने की ताकत अपने अंदर पाता है। जैसे हर मशीन अपने अंदर की ताकत से काम करती है, ये मैं बोल रहा हूं कि अंदर की इस मशीन के अंदर की ताकत है। अगर ये फेल हो जा रहा है तो कुछ नहीं, गैस का चूल्हा वो गैस की वजह से चलता है, गैस खत्म हो गया तो कुछ नहीं। ऐसे ही मेरे भाई हर मुसलमान अपने दीन पर अपने अंदर की ताकत से चलेगा, बाहर की ताकत नहीं चलाएगी उसको। जैसे गाड़ी को ठक्कर दे इसे नहीं चलेगी वो, उसको अंदर की ताकत से चलती है। ऐसे मुसलमान अपने अंदर की ताकत से अपने दीन पर चलेगा। वो अंदर की ताकत हुक्मों की मेहनत करने से पैदा होती है, हराम से बचने की ताकत वो पैदा होगी। इतने लोगों ने अल्लाह के रास्ते में मेहनत करके फिर अपने हराम कामों को छोड़ दिया, हराम कामों को छोड़ा, हराम कारोबार को छोड़ा, तौबा कर ली, छूटी हुई इबादतें पूरी की। इनमें तो जाहिल था, ज़कात नहीं दी थी, और कितने वर्षों की ज़कात लाती पड़ी थी। अपने तो जमात में गया, चार महीने लगाए, फजाइल सत्कार सुनी, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी समझ में आई कि मैं तो कई साल से वालदार हुआ, तो अपने घर जाकर के 18 साल की ज़कात दी। 18 साल की ज़कात, कितने 18 साल से मानदार था, कमाना जानता था, लगाना नहीं जानता था। दिमाग को कहां कमाना कहां लगाना, अब समझ में आई बात। अल्लाह के रास्ते में फिरते फिरते दीन की बातें सुनते सुनते दूसरों को दावत देते देते ये समझ आई कि मैं गुनहगार हूं, मेरी पकड़ होगी। तो वापस जाकर हिसाब किया कि कितने साल से मालदार हूं, कितने साल से मैं निशाब का मालिक हूं। मालूम हुआ कि 18 बरस से, तो 18 साल की ज़कात निकाल के दी। समझ में आई बात, जब अंदर की ताकत पैदा हुई, नहीं तो कमाने की हवस थी, हुक्म की फिक्र नहीं थी। हवस तो खुद ही पैदा होती है, हवस यानी लालच, ये तो खुद ही पैदा होती है, बचपन में ज्यादा होती है। बचपन में खाना खेलना बस और कुछ, उसी की हवस होती है। मेहनत इसलिए करनी है मेरे भाइयों, अल्लाह के हुक्मों पर चलने की ताकत पैदा हो जाए, फिर आलिमों से जानने वालों से पूछ पूछ करके चला करे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा यह हाल है, मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टरों से पूछते हैं, वकीलों से पूछते हैं, कोई सरकारी कानून होता है वकीलों के पास जाएंगे, बीमारी बदन का मसला होगा तो डॉक्टरों के पास जाएंगे, अपनी राय पर नहीं करते, पूछ के करते, डॉक्टरों से पूछ के इलाज करते, लेने के दवा खरीद के खा ले, इसे कोई नहीं करेगा। डॉक्टर को भी पैसा देंगे, दवा के लिए पैसे देंगे, इलाज के लिए तो पाबंदी करेंगे, तंदुरुस्ती के लिए पैसे। मेरे भाई और दीन का काम भी है कि अमल की फजीलत सुने, अमल का फायदा सुने, बेअमली का नुकसान सुने, बेअमली का अजाब सुने, क्योंकि तो पक्की पक्की बातें ये होके रहेगी। کہ نماز کا جو عذاب ہے وہ ہوتے رہے گا، نماز کا جو بدلہ ثواب ہے وہ ملتے رہے گا. جس محنت میں ہوگا تو اندر کا یہ دھیان اور یہ شعور بیدار ہو جائے گا. اس لیے 18 سال کی زکات دی ہے، برسوں کی نمازیں قضا پڑی ہے، دوسروں کے حقوق کی فکر پیدا ہو گئی کہ ان کا میرے اوپر حق ہے، تو وہ حق پہنچانے کی فکر کسی طرح وہ حق ان کو پہنچا رہے تاکہ قیامت میں میرا چھٹکارا ہو جائے. یہ بات محنت سے پیدا ہوتی ہے، محنت سے کوئی عالم نہیں ہو جائے گا کہ بھائی 4 مہینے لگے تو عالم ہو کر عالم نہ ہو. اپنے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ مجھے صحیح عمل کرنا چاہیے، میری زندگی صحیح ہونی چاہیے، میری ہر چیز صحیح ہونی چاہیے. اس کے لیے پھر پوچھیں گے جاننے والوں سے، عالموں سے، اور ان کی رہبری میں چلیں گے. یہی طریقہ ہے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، تو نہیں جانتے ہو تو پوچھ کر کرو. ہر کام میں تاکہ ہر کام ہمارا دین بنے، بیوی بچوں کا پالنا بھی دین بنے. بیوی بچوں کا پالنا خالی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیوی بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے. اللہ نے ان کے حقوق ہم پر واجب کیے ہیں، اس لیے بیوی بچوں پر جو خرچ ہوگا اس کا ثواب زیادہ، فقیر کو دینے سے جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے ملے گا. کیونکہ بیوی بچوں کا خرچہ واجب ہے، فقیر کا خرچہ واجب نہیں ہے، پوچھتا رہے. لیکن اس کا یقین نہیں ہے، یہ عادت ہے کہ پھر ہمارے بیوی بچے ہم پالتے ہیں. یعنی مسلمان کا ہر کام دین، اس لیے اس کو سیکھنا سمجھنا ہے تاکہ ہم ہر کام میں دیندار بن جائیں. یہ ذمہ داری ہے کہ ہر کام میں دیندار بنے. اور اس کا وہی طریقہ ہے، اللہ کا حکم دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھے، اپنی نیت سے ہی کرے. صحیح نیت کرنے کے لیے اچھے ماحول میں رہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، عمل کا پابند رہے. اگر عمل کا پابند رہے گا تو اخلاص بھی آتا رہے گا پابند ہونے سے. جو اللہ سے قریب ہوتا اللہ اپنے اسے قریب کرتے ہیں. تو عمل کی پابندی سے حضرت فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. صحیح نیت ہوگی اندر باہر صحیح ہو جائے گا. اسی کی ایسی مثال ہے جیسے کہ آم کا ایک درخت، اس پر چھوٹے چھوٹے آم پہلے آتے ہیں، مہر کے بعد پہلے مہر آتا ہے، پھر اس بار آم چھوٹے. جو چھوٹا ہے اس کا مزہ بھی اچھا نہیں ہے، اس کی بو بھی اچھی نہیں ہے، اس کا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن وہ آم لگا رہتا ہے درخت پر جہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی بو بدلنی شروع ہوتی ہے، اس کا مزہ بدلنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پک کر کے اس قابل ہو گیا کہ اس کو کھایا جاوے، دیا جاوے، بیچا جاوے، بھیجا جاوے. ایسے میرے دوستوں کہ لگے رہو کہ اندر بھی ٹھیک ہو جائے گا، باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر تمہیں اللہ دنیا کے ملکوں میں اپنے کام کے لیے بھیجیں گے. دنیا میں تم سے کام لیا جائے گا، جیسے وہ آم، بہت سے آم کی قسم باہر ملک بھی جاتی ہے، اچھی کوالٹی ہوتی ہے، وہ اسے باہر دیکھتے کیونکہ وہ قیمتی ہے، اچھی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ہدیہ دیتے ہیں. دنیا بھی بڑے ہوتے ہیں، دین بھی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو اچھی چیز ہوتی ہے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں لگے رہو سال ہر سال تک، یہ بنتے چلے جاؤ گے. جب بنتے چلے جاؤ گے تو قیمت ہوگی آپ کی، درجہ ہوگا آپ کا اللہ کے یہاں بھی، لوگوں کے یہاں بھی. تاکہ لگا رہنا ضروری ہے، سن کے چھوڑ دینا یہ تو بہت غلط بات ہے. سنا پھر چھوڑ دیا، اس سے میں کہے تھے پھر کیا کچھ نہیں، سن کے چلے آئے. یہ بات غلط ہے. سننا تو سمجھنے کے لیے ہے اور سمجھنا عمل کے لیے. سنیں سمجھے اور عمل کریں, اس کی دعوت ہے. اللہ کے راستے میں جاوے تو بھی محنت کرے, واپس آوے تو بھی محنت. اپنے گھر کو بھی مسجد جیسا بنا رہے, کیسا بنا رہے گھر, کیسا بنا رہے. ہاں عمل والا مسجد بیت. کسی زمانے میں مسلمان کے ہر گھر میں ایک جگہ ہوتی تھی عبادت, اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. مسجد بیت. بعض دفعہ کوئی صحابی بھی کوئی مکان بناتا تھا تو حضرت سے درخواست کرتا تھا کہ میں نے گھر بنایا ہے, آپ آ کے میرے گھر میں دو رکعت نماز پڑھتے, برکت بھی ہو جائے گی اور وہ جگہ ایک عبادت کی ہو جائے گی. گھر کو مسجد بنانے کے لیے مطلب کہ اس میں اب عبادت کی جگہ ہو گئی. پھر نقلی عبادتیں عام طور پر لوگ گھروں میں کرتے تھے, فرض ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے, عورتیں اپنے گھر میں عبادت کرتی تھی. جب رمضان کا مہینہ آتا تو مرد محلے کی مسجد میں اعتکاف کرتا تھا آخری 10 دن کا, اور عورتوں کے لیے جو عورتیں جو ہیں مسجد میں نہ جا کے اعتکاف کیے تھے, اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرتا. یہ تھا. اور ہماری فقہ کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ ول مرا تو تا تک کوفی مسجد بیٹھے تھا, جو عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کر لیا کرے رمضان کا. متن کی سب کتاب. کیوں؟ کیوں تو مسلمان کے ہر گھر میں مسجد ہے. یہ نہیں کہ اپنے گھر میں مسجد بنا کے دوڑ, وہ تو ہوتی ہے کیونکہ معمول یہی تھا, عادت یہی تھی کہ اپنے گھر میں مسجد کی ایک جگہ بنا دیتے. یہ زندگی ہماری مسجد والی زندگی, یعنی ایمان والی, عبادت والی, اطاعت والی مسجد کی زندگی ہوتی ہے. اور گھر بھی, گھر میں بھی مسجد, مسجد تو ہے مسجد, اور گھر گھر بھی مسجد. الحمدللہ ہم لوگوں میں یہ شروع ہوا, اپنے گھروں میں جگہ بناتے ہیں تاکہ گھروں میں تعلیم ہو عورتوں کی, اور گھروں میں عبادت ہو. کوئی جماعت آ گئی مشورہ کی دوستوں اتاریں گے. یہ اس کام کی برکت سے یہ ہوا, ملکوں میں بھی ہوا کہ مکان بناتے ہیں تو ایک جگہ مسجد کی اور جگہ وضو اسی وضو کی بنائیں گے تعلیم کے لیے. بہت اچھی بات, مسجد کا مزاج ایسا مزاج بازار کا مزاج نہیں, بازار کا مزاج نہیں, مسجد کا مزاج. ایمان اور اطاعت. حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں. یہ فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں. یہ مسلمانوں کے مارکیٹ, مسلمانوں کے بازار کیسے ہوں گے؟ ایسے پاکیزہ ہوں گے اپنے معاملات میں جیسے مسجد پاکیزہ ہوتی ہے عبادت میں, کہ ان کے بازار بھی ان کی مسجدوں جیسے. مسجد میں کوئی غلط کام نہیں ہوتا, عبادت کی جگہ ہے. اچھا ایسے بازار میں کہ بازار میں بھی کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی, جھوٹ نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا, فریب نہیں ہوگا, معاملات کی سچائی ہوگی. تو فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں, مسلمانوں کے مارکیٹ اور بازار ایسے ہوں گے جیسے ان کے نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے. مسجد کا بازار کا خدا یہ کی ہے, جو خدا مسجد کا ہے وہ خدا بازار کا بھی ہے, بازار والوں کا بھی وہی مالک ہے, مسجد والوں کا بھی وہی مالک ہے. وہی معبود ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو یہ بنانا ہے ہر کام میں. ہم پہلے دیندار ہیں بعد میں دکاندار ہیں, ہم پہلے دیندار ہیں پھر زمیندار ہیں, ہم پہلے دیندار ہیں پھر عہدے دار ہیں. لیکن اس کی محنت کرنی پڑے گی, اس کی فکر کرنی پڑے گی. جب اس کی محنت فکر ہوگی تو پھر زندگی سر سے پاؤں تک دینی بن جائے گی. وہ پہچانا جائے گا کہ یہ مسلم ہے. جیسے پولیس والا پہچانا جاتا ہے ہر مجمع میں, کوئی بھی مجمع ہو, شادی کا ہو, جنازے کا ہو, اسمبلی کا ہو, اگر پولیس کا آدمی کھڑا ہو اور پوچھو آپ کسی چھوٹے بچے سے کہ یہ کون ہے, تو بچہ کیا کہے گا؟ کہ پولیس. کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک پولیس ہے. تو چھوٹا بچہ کہ پولیس. تو مسلم کے سر سے پاؤں تک مسلم. اللہ نے ہمارا نام کام یہی رکھا ہے کہ تم مسلم ہو. کیا مطلب مسلم کا؟ کہ بات مان کے چلنے والا. جیسے پولیس والا کانون کتابیں رہتا ہے, اگر اس کو کہو کہ لاٹھی لے کر جائے مجمع میں تو وہ لاٹھی لے کر جائے گا. وہ کہ خالی لے کر جاؤ, ہم کچھ ہے نہیں, جانا جائے اس کا مجمع ہے, یہاں کچھ نہیں ہے, تو خالی ہاتھ کھڑا رہے گا. اور کوئی ہنگامہ ہے تو پھر رائفل لے کر جائے گا. ہاں جیسا چاہے ویسا کر. پولیس اپنی ڈیوٹی پر, ایسے مسلمان اپنی ڈیوٹی پر, اللہ کے حکم میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اس سے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی حکم پر چلنے کی وجہ سے, اور مدد بھی آئے گی. کیونکہ اللہ اپنے حکم پورا کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کی مدد ان کو ہوتی ہے جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں, نافرمانیوں سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جو نافرمانیوں سے بچتے بھی ہیں اور ان کو اچھے کام کرنے والے بھی, کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. تو اللہ کے ساتھ مل گئے اور کیا چاہیے؟ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں, اور اللہ کی مدد سے بڑی مدد کوئی مدد ہے نہیں. وہ اپنے آپ کو دیندار بنا کر دینی ذمہ داریاں پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور یہی غرض ہے اس محنت کی کہ ہر مسلمان اپنی جگہ دیندار بنے اور اپنے دین کا مددگار بھی بنے. یہ دین سیکھے, دین سکھاوے, دین کے لیے محنت کرے تاکہ دینی راستے کھلے اور ہر کوئی اس پر چل سکے. یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے یہ مجمع جوڑا جاتا ہے, اس کے لیے تشکیلیں ہوتی ہیں, ترتیبیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں. اور یہ ذمہ داری کی بات ہے, اس سے کس کوئی بھی خالی نہ رہے. یہ سب کے لیے ہے. سب اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنا رہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی سے مرنے پر اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا. ماں دینوں کا حدیثوں میں ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین کیا ہے. فرشتہ پوچھے گا, مومن ہو, مشرک ہو, منافق ہو, کافر ہو, سب سے یہ سوال ہوگا کہ ماں دین ہوگا. تو جس نے کا دین بنایا ہوگا وہ دین بتا دے گا, نہیں تو وہ حیرت حسرت میں رہ جائے گا. اس لیے پہلی بات یہ ہے, کیونکہ قبر کا یہی سوال ہے کہ آپ کا دین کیا ہے. اس لیے دین بنا کر کے لے جانا ہے وہاں کے قبر میں. پھر وہ دین ہمارے ساتھ رہے گا, یہاں تک کہ وہ ہمیں اللہ کی رحمت میں پہنچا دے گا. اور اللہ کی رحمت وہ اللہ کی جنت ہے. اللہ کی رحمت کیا؟ جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے. وہ اپنے دین کی وجہ سے ہمیشہ کی رحمتوں میں پہنچ جائے گا. جو عمل کیا تھا اللہ اس کا بدلہ بھی دیں گے اور اپنی طرف سے زیادہ بھی دیں گے. یہ اللہ کی عادت و سنت. یہ نیکی ہے تو بڑھا کر دیں گے, بدی ہے تو برابر کی سزا دیں گے, سزا نہیں بڑھائیں گے. सजा उतने जितना गुना, लेकिन नेकी की है तो, ये नेकी की है तो उसका बदला बड़ा करके देंगे। भाई इनका को हसाना था योदा युदा यो तेमिल लतो नो हजर नदीमा, अगर नेकी हुई तो बढ़ाएंगे उसको। जिस गुटली डाली थी दरक बना दिया, और दरक से कितने ही फल आए बढ़ा करके। फल डाली थी एक ही गुटली, एक ही मकई का दाना डाला था, इतना बड़ा भुट्टा उसके ऊपर आया, उसके दाने अभी नहीं गिन सकते। बढ़ा कर दिया, बढ़ा करके दिया है। ऐसे आखिरत में अल्लाह बढ़ा करके दे दिया। हाँ, ईमान वालों को, अमल वालों को, इखलास वालों को पिछले ये जिंदगी बढ़ा दी, उसी के नियत करें और यहां से जाकर के अपने आप को इसमें लगा दें तो करेंगे इंशाल्लाह। इसी के लिए ये जोड़ा गया है, खाली जमा होना नहीं है, कुछ लेकर के हम यहां से जाए, नहीं से करके जाना है। अमल से बाद में अमल करें, अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में, अपने माहौल में इसको जिंदा करें, ताकि इसकी ख्याल मिले। अल्लाह तौफीक दे मुझे भी आपको। अब जो पीछे जमात वाले वो आ गया था, उसका दुआ हो जाएगी थी। जो बाहर चल फिर रहा है मजबूर, वो अक्सर बैठ जाए दुआ हो रही इंशाल्लाह। जो जमातों में जाने वाले हैं इंशाल्लाह उनका मुसाफा होगा, उनको पर्ची दी जाएगी और पर्ची के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा। वो आए मुसाफा करे, सलाम करे, मुसाफा करे और अपनी जमात के साथियों को अलग लेकर बैठ जाए। अच्छा उनको रुख भी दिया गया है, उनके रुख के ऊपर सलाह जमाते चले। अच्छी बात है भाई, आप दुआ हो। अपने आप को दुआ का भी पाबंद करें, अल्लाह से रोज मांगे। हाँ, ये हुक्म है कि मदद लेनी हो तो अल्लाह से लो, ये फरमाया। मदद लेनी हो तो किससे मदद मांगे? अल्लाह से मांगे, फिर अल्लाह मदद देंगे। मांगने वालों से खुश होते हैं, अल्लाह मांगने वालों से खुश होते हैं, न मांगने वालों से नाराज होते हैं। इसलिए अल्लाह से मांगा करें, जी न लगे तो भी दुआ मांगे। जिंदगी बिगड़ी है इसलिए दुआ में जीने लगता, इबादत में जीने लगता, इबादत दुआ भारी लगती है। क्यों? ये मिजाज बिगड़ा हुआ है। जैसे बुखार आया तो चाय कड़वी लगेगी, क्या बात है कि बुखार है होना चाहिए कड़वी नहीं होती, लेकिन मिजाज ऐसे है। जब हुक्मों की दिन की मेहनत होगी मिजाज सही हो जाएगा, फिर दुआएं होगी, खुद ही दुआ मांगेगा, रातों में उठ के अल्लाह से रोएगा, आजीजी करेगा, उसको दुआ में लुत्फ आता है, मजा आता है, इबादत में मजा आता है, आना चाहिए। इसलिए अपने आप को दुआओं का भी पाबंद करें, दुआ सीखें। हुजूर ने दुआएं सिखाई है, दुआओं के औकात बताए हैं, फर्ज नमाजों के बाद पिछली रात को मुसलमानों के मजमे में ये दुआएं कबूल होती है। इसलिए अमल भी करें, दुआ भी मांगें। रुशे ही पढ़ लो, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله واجزي الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم الهمنا مناشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا رحمتك نرجو ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنن منا صالح ما اعطيتنا اللهم اعطنا افضل ما تمضي بعدك الصالحين اللهم اعطنا افضل ما تمضي بعدك الصالحين اللهم اعطنا افضل ما تمضي بعدك الصالحين واعطنا افضل ما تمضي الناس من المال والاهل والولد غير دار ولا بدل اللهم انا نستغفرك ونعوذ بك منك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے پوری امت سے درگزر فرما دے پوری امت کا سب سے ناراض کے اٹھا لے اے اللہ امت کے لیے مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت امت کے لیے مقدر فرما دے اے اللہ مجھے بات رحمت اور مقدر فرما دے اے اللہ ہر خیر سے پوری امت کو مالا مال فرما جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے اے اللہ اس امت کو وجود دیا گیا ہے اس مقصد کی طلب اے اللہ پوری امت کی رہبری فرما دے امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مانوں کی جانوں کی آنکھوں کی ایمان کی ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے اے اللہ ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے اے اللہ ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے پوری امت کو اپنے مقصد زندگی پر قائم فرما لے دشواریوں کو ہٹا دے غلط فہمیوں کو دور فرما لے فتنوں میں سے نجات دے اے اللہ فتنوں میں سے نجات دے جو خیر تیرے خزانوں میں ہے اس خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اے اللہ ہر سب فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اس محنت کو قبول فرما تیرے بندے محنتوں میں دینی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرما اور ان محنتوں کو اور خدمتوں کو ہم سب کی اور پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما اے اللہ اس محنت کو اور خدمت کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما اور اپنی طرف سے ہدایت کے دروازے کھول دے اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے صحیح اپنی عطا فرما دے صحیح عبادتیں عطا فرما دے اے اللہ صحیح اخلاق عطا فرما دے اے اللہ ہر وہ خیر اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے جن ضرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے اور فتنوں سے ہمیں بھی اصلی پناہ ملے لے ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی خود فرما اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانی خود فرما اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما محتاجوں کی مدد فرما قرضداروں کو قرضوں میں سے نجات دے حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے کے امت کی حفاظت فرما حرام سے امت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھتا ہوں ان کی ذاتی ضرورتیں پوری فرما مشکلات کو آسان فرما ان کو بھی اپنے کام کے لیے بات توفیق بنا دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم بھائی سکون کے ساتھ چلنے والے پہلے جائیں گے اس کے بعد سواری والے اور جماعت میں جانے والے سلام کریں گے مسافہ کریں گے سکون www.attableague.com the reviver of